بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينك يا مكما جرت تنتي هندكي سنو هارك أبو سنين جدا تنتي أنسي درسين كأنك أرى كهيكا قرآن سورة بقرة آية تربة تميسدت الرأي قال آية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون آية جدت الرأي قال إن شاء الله تعالى ربي نرى قجلت آياتات قجل فمربنا هاتاتس نوفيسن اللي ورى قرآن كنامبولي itti milkaahu rabbi nu haa godhu darsiin keenna akkana jechuudhaan eegala wa minhum ummiyyuuna laa yaclamuuna alkitaab aayatoonni amma dura akkuma beeytan waan yahuudaan jedhan irraa dubbataa turte wanni isaan dalagan ambiyoota rabbiitii waliin wanni isaan dalagan takkaa lamaa miti akkuma san ammas kitaaba rabbiititti illee wanni isaan dalagan takkaa lamaa miti kijibarraa illee wanni isaan dalagan takkaa lamaa miti aayanni sana dura dabarte maal jetti awalaa yaclamuuna anna allaha yaclamu maa yusirruuna wamaa yuclinuun sila jarri akkanatti kijiban kuni kawayta warra amanetti dhufan amanne jedhan kawayta achi dacha'an nutin amanne jara sobna jedhan kun rabbiin ni beeka jechuun beekanii maa yusirruuna wamaa yuclinuun waan isaan ol qabatanii dalaganii fi ta isaan gadi qabatanii dhoysatti dalaganillee rabbiin ni beeka jechuun beekanii maaliif kijiba hagana gahu kana kijibanii jechuu irraa dubbatee dabree garii kijiba isaaniitii fi dalagaa isaanii ta kana fakkaattu ammallee aayatoota amma itti aantu kana keessatti itti aanse maal jedha duuba asitti wa minhum ummata yahuudaadhaa ka haalli isaanii amma isinii himame kanarraa ummiyyuuna warra humaan beeynetu jira akkuma garaa haadhaa tiibu'een ka jiru ummiyyi jechuun kun man laa yacrifu an yaqra'a walaa an yaktub ka waa dubbisuullee waa barreessuulleen dandeenne wallaalaan hedduu jiraa jedha isaanii kanarraa ummata yahuudaa kanarraa ummitti irkifame jedhan ummii jechuun haadha ummiyyi jechuun akka garaa haadhaati bu'een ka jiru jechuu akkuma haatitti sadhalte saniin ka jiru rabbiin garaa haadha teessaniitii isin baase ka humaan beeyne nuun jedhame aayata isaa keessatti akkuma humaan beeyne akka garaa haadhaatii bahe saniin ka jiru jechuu maanaan takka ammoo yoma ka waa dubbisuu danda'ullee taate ma'anaa waan dubbisu sanii kan beeyne jechuu maknii qara'uu malee waan kanatti ajaje waan kana irraa na dhoogge jechuu isaa kan beeyne jechuu sunillee wallaa lama jedhama maaliifi waan inni jedhu eegan beekin isaafi ka qara'u akka isaan beeynilleen wal maqixa eega waan inni jedhu hiikkaa isaa maanaa isaa waan inni itti ajaje waan inni irraa dhoogge kan beeyne taate innillee wallaa lama akkasaniiti wa minhum ummata yahuudaa kanarraa ummiyyuuna wallaalotu jira ka homaa dubbisuufi homaa barreessuulleen beeyne laa yaclamuuna alkitaab kitaaba tawraat ka isaanii kenname kana waanii isaa hubatanii waan isa keessa jiru kana kan beeyne illaa amaaniyya hawwii malee akkamatti ta'anii huma hawwii isaanii nahnu shacabullaahi almukhtaar nuti cifraa rabbii filamaadha jedhaniituma ufii maqaa ufii kennan nuti ummata caalaadha ummata hundarra nutu caalaadha ibiddillenu kana katoitu miti nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu nuti ilmar rabbiti jalallu rabbiti jaran kuni marti ma jaran do rabbin isan kuni warrawabe kumiti warra tawrati isani kenna me kana lebe kumiti wan isan ha sayan kuni amani dajad hawwi hawwi makati taani hasayan illa amaniya hawwi malehum takwan isan be kanin jirya wa inhum illa yadhunnun isan malewan isan hasayan kun ganni siha akkana tahunut yawan to ko gafataman wan tawrat ke sajiru be kani kunim bakka ochun dande maluman murtina magodan kana ajja wanne isan bira jiru ho malama jada rabbin du takka hawim amanin hawim ha tawu yechu akana tan akana tan akana argan acitti lenu ti warra kabajati akuma dunya ke isatti dunya qufne akatti kabajamne kana acitti le warra kabajati jada takka mo siha ganni siha man wan ittifaqati ha tawu male homa be kom sawanni jada mo isan biran jiru jada kanaafu manni islaama namni waan hin beyne takka sihaadhaan murtii godhu yahudaa fakkaata rabbiin yahudaadhaan dhanniidhaan waan mara murtii godhan jechuu isaanitti irkisee jedhan kanaaf jecha kuni haala fokkataa jecha namni sihaa fi hawwiidhaan wanni tokko kata hunjiru wanni tahuu barbaachisu waan shari'aan rabbii jettu beekanii akka isiin dubbattu sanitti itti buluudha wanni barbaachisu jechuu kun kitaaba rabbii yoo beekan malee wanni akkasii nama argamuu hin dandeettu sanitti aansee ammas waan isaan dalaganirraa rabbii maal jedha asitti fawaylu lilladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim wayli jechuun adaaba jira jechuu kalimaa waciidaati lola takkaa laga jahannam keessatti taheen wayli jedhan takkaa halaakatu isaanii jira baditu jira jechuu fawaylun badi jira lilladiina yaktubuuna alkitaaba isaanowwan kitaaba katabaniif biaydiihim harka isaaniitiin kitaaba harkumaan katabanii harkaan katabu kana tawkiidumaaf jedhe jaan takkaa waaqeeni wanni jiru gaalibatti harkumaan katabame jechuudhaaf biaydii himii kana jedhe warra harka ufiitiin kitaaba katabanii kitaaba kaayanii tawraatii kana summa yaquuluuna haadhaa min cindillaah eeganaa jedhan saniif badi jira halaakatu isaaniif jira jedha eegasanii ka jedhan haadhaa min cindillaahi kuni rabbi biraahi tawraatiin rabbi biraa bu'e sun kanuma jedhan ma akkana jedhan jennaan liyashtaruu bihi thamanan qaliilaa mallaqa xiqqaa isaan bitatuudhaaf jecha mallaqni xiqqaan kun zaahira kanatti illee haguma fedhee guddaa haa tahu wanni duniyaa jedhan tun qaliiluma jedha osoo guddinarraa waan duniyaa tana keessatti duniyaa jedhamee jirutti illee ka gurguratan taate kuma xiqqatti gurguratan muqaabila waan isaan dhabaniititti duniyaan tun mataa isiitiinu asirraa dhabamumaaf teetti wanni isaan itti gurguratan kuni qananima xiqqashaa jecha rabbin ayata biraa keessa suuratun isaa in keessatti maal jedha duniyaarraa itti dubbatu qul mataacu duniyaa qaliil jedha qananiin jiruu duniyaa tuni haguma feetee haa guddattu haguma feetee itti haa tolu abbaa fedhetti qaliilu haa xiqqashoodha jedha isiintun kanaafu samanan qaliilan mallaqa xiqqatti gurguratan jechuun kun duniyatti gurguratanii duniyaan isaan itti gurguratan tuni haguma feetellee lakkoofsatti heddummaattu waan xiqqashoodha waan hin jirre waanuma akka fixeensaatii boruu dhabamti jechuu maal jedha duuba rabbiin fawaylun lahum mimmaa katabat aydii waan harki isaanii barreessite saniifis baditu isaaniif jira jedha wawaylun lahum mimmaa yaksibuun ammallee baditu isaaniif jira jedha waan isiisaniin carraaqataniif waan katabatan mallaqatti gurguratanii isiisan dalagaa godhatanii മല്ലകത്ത ഞാത്തനീഫില്ലേ ഹലാക്കത്ത് ഇസാനീഫ് ജരാജ വൈലും ജെച്ചു കന ഇത്തി ദേവ്യവും കുനി താക്കീദാഫി ജരാൻ ഫൊക്കിന്ന ദുബി ഖന ദാംഗാമലെ ഫൊക്കതാത്തഹു ഇസ മുൽസൂഫി ജരാൻ മാലിഫി അവല വറ ഹർക്ക ഉഫീതീൻ കഥബേ കിതാബ്നി കുൻ റബ്ബി ദിറാ ജെലൂഫ് badijira halaka jira jere e gasani ammas har kan katabu sani fille badin isan da kabde wan isasani jarra katani kasbi godatani duniya itti horani fille badit isani fijira le kanafu kasbi kara halala ti yon tahin kasbi nati kara malen arraite walitti kabde homa baditi halakumati sigesiti jechu kanafu rizqi halala barbada tamale wan karamale takakayani mallaqanu argamti sayechu takkabu agudda qabajechu wan shedatin bakkale takadalagun kintahu rafagatu barbachi sayechu warri akasandalagu yahudati fakkenatu kesejira bakkahidduti wan kana wan yahudan dalaydu kharabbin itin fakkatina nunje takala mamiti طيب ما جرنا ملكا نتيانتني وقالوا نجرنا من يهوداس حوي ثاني إرزا تكا أكان متي شدب إساني تنزن من صحات آن ومرتي قد أنسان إرزا جري ربين كيسان ستكينوهم وانسان جدن إرزا وقالوا جرنا من يهوداس لن تمسنا النار الا اياما معدوده قيا لك وان تدن تكمله ابد من قيامه سنون تويتو جران ابدا نون تويت قيا لك ما تقفن تويتي قيا لك ما نتويتي جكون كني مال جنان بولتي افرتما قفن تويتي جران ابدي مال جنان بولتي افرتما سانغا فموسا نغرا ديمي تورات ينفورو قافل نبرا ديمي سن اجلي قبري معيني موسى داري بلتي صدما بلتي قرآن تي داي ربين بلتي أفرتاما بلتي أفرتاما اني ديمي سن كيزت نتي جيبتشا قبري حقو ما قافة جيبتشا قبري سن بدين تكونو تكوب نويسي ما اسي سن بلتي أفرتاما سن قبرني ايغانا اسي ور المسلم توتا كن اسي نيسي رسولي كيساني دي جلان جان ايغانا بلوان نعاني كن رتي رفتي isini fi rasulli keessan sun illee ibidda keessatti haftanii nuti keessa ayaana ibidda san keessa ayyaama macduudaa bultii afurtamaa san malee gubannu warri ibiddaa isinii jette jaan islaama akkas jennaan rabbiin ayata fidee waqaaluu jedhan jeha ummanni yahudaa kun jedhan lan tamassana annaaru illaa ayyaama macduuda guyyaa lakkaawamtuu malee ibiddi nun tuuytu jedhanii jedha maal jettaa yaa ergamaa kenna qul jedhiimee ummata sanii اتخذتم عند الله عهدا اككنا اكها سيتن كان اكها ويتن يمكن بان لموهي ربي برا قبدني ربي تقيا افرتما سملين قبتن جتشو كان اهدي اسني سيني جتشو اتخذتم عند الله ربي برتي قدتني ربي برتي طلفتني احدا ولي قلتي وهي ربي برتي قدتني والتهي تجرى هذه وهي تجرى تربي نسيني سيني بنتي أفرتما سمالين قبة تنجده فإتيني سيني وهي تجرى فلن يخلف الله عهده يوك هدين سنجرى تتهي دبين وطلي فلن يخلف الله عهده ربي مبالما إساء إسنين ديبو سنهما ركون قبض ججو يو دبين كسين تهين أمو بدين تيسن بدين أم تقولون على الله ما لا تعلمون تجون بل تقولون على الله ما لا تعلمون لقاء سنينكم ما لهدي وهي سنسين ميمتي أهدي ما الرب برا قبض نيمتي أم تقولون بل تقولون لقاء نجتني سنينكم على الله رب الرد ما لا تعلمون هم واني إسان بين حو ما في sehaadhaan ufii haasoo itti malee baandamni wahiituu rabbi biraa eessa isinii jira baandamni rabbi biraa nama akka keessan kanaatii seena nama akka keessanii kanaa seenamaa jecha achitti hin dhaabanne ammas. Awwaalan haasofni isaanii ilmiidhaan malatti jechuu rabbiin himi. Kuma hin beekne amta quuluun alallah maalaa ta'alamuun kuma hin beekne haasofitan jedheen. Waan haqiiqaa isiin beekne waan dhugaa fi dhara ta'uu isiin hin beekne haasofitan jedheen. Duuba rabbi biratti kana moof walchu maal jechuun asitti mataa keessaa nama dhufa kan. Ree abbaan eega hawwiin abbaallee kan taane taate jannataa fi bidda kana maaliin argatanii jennaan balaa man kasaba sayyi'atan. Balaa jechuun kunneen Ibraa. Dubbiin akka isin nahnu shacabullaahi almukhtaar jechuudhaan jannata arganna ibiddan seennu jettan sanii miti. Akka isin ayyaama macduudaa gubanna jettan sanii miti. Dubbiin akka kanaas gara galaacha dubbiin akkasii miti. Akkami balaa dubbiin akkasiin jettan sanii miti. Dhugaa namni ibidda seenu man kasaba sayyi'atan nama hamtuu carraaqate hamtuu dalage. Wa ahaaxat bihi khati'atuhu balleessaan isaa ka itti marsite. Wanni inni dubbatu waan badiiti. Wanni inni dalagu waan badiiti. Wanni inni yaadu waan badiiti. Wanni inni ilaalu waan badiiti. Wanni inni gaggeeffatu waan badiiti. Badimatu itti marse karaa maraan badima malee sakhayrii keessa hin jirtu jechuudha. Namticha hamtuu dalagee wa ahaaxat bihi khati'atuhu badiin isaa itti marsite. Fa'ulaa'ika ashaabu annaar jara akkasiisani ashaabu annaari warri ibiddaa jara akkasiisani hum fiihaa khaaliduun isaan ibidda san keessatti abattahan jechuun. Warri ibiddaa akkamii? Man kasaba sayyi'atan wa ahaaxat bihi khati'atu. Sayyi'aa fi khati'aan tuni addaan jirti moo takkatti jennaan warri gariin sayyi'aa fi khati'aan leen takkatti maja'an warri gariin. Sayyi'aan fi khati'aan wayita wal bira dubbatamte sayyi'aan shirkii fa'a waan millarraa nama baasu jechuudha. Waan amantii islaamummaa keessaa nama baasu yoo ka keessa jiraatan taate yoo duraanuu ala jiraatan dubbiyyuun qabu isiinuu badima badii gugurdoo jechuudha. Badii gugurdoo millarraa nama baaftu. Khati'aan ammoo waan sanii gadii ka millarraa nama hin baafne irratti dubbatamti. Garuu marattu jarri lachuu homa badiiti wanni khayriidhaa keessa hin jirtu. Namni akka ibidda keessatti abatta kan jedhutti illee waan millaa keessaa baasutu keessa jirachaa yoo islaamummaa keessa ka jiraatan taate. Ree amma Yahudaa qofaa miti aayanni itti amma asitti kennaa jirtu raddi Yahudaa irratti kenniti malee maniin kun abbaan fedhee haa ta'u lafziin isii haammiidha. Lafziin isii mufrad illee ta'u maanaan isii haammiidha. Maniin asmaa ulmuusuu larraahi. Maanaan isii hunduma gahe abbama fedhee haa ta'u man kasaba sayyi'atan jechuudha. Gosuma fedhee haa ta'u dureessa fedhee haa ta'u laafaa fedhee haa ta'u jabaa fedhee haa ta'u wanni ilaalamu namtichi badii dalagee badiin isaa itti marsite ka osoo hin toobatin akkasitti akhiraa gale warra ibiddaati hum fiihaa khaaliduun ibidda san keessatti abattahan jechuudha. Warri ibiddaa kana jechuu himnaan rabbiin wayita tarhiiba dubbate waan nama sodaachisu waan lolaa dubbate waan qalbii namaa kajeelchisu dubbata. Wayita kaafirtoota dubbate muumintoota dubbata ammas. Wayita jazaa kaafirtootaa dubbate jazaa muumintoota illee dubbata. Maaliif dubbiin akkatti waliin deemtu tolte jechuudha. Ree dubbiin namnis islaamumaa fi kaafira. Manni akhiraatis jannatumaa fi ibidda. Wayita warri kanaa dubbatame warri kanaallee dubbatamuu qaba. Wayita ibiddi dubbatame jannanni illee dubbatamuu qaba. Duuba warri ibiddaa warri jannataa hoo ka akkamii jechuun namatti dhufti gaa wayita warri ibiddaa kana beekan. Walladhiina aamanuu isaanowwan amanan jedha. Iimaana dhugaa ka amanan afaaniinillee waan dubbatuun barbaachisu dubbatanii ka amanan. Qalbittillee waan dhuga'oomsuun barbaachisu dhuga'oomsanii ka amanan waamilu saalihaati waan afaaniin dubbatanii qalbitti yaadansan dalagaadhaan ka mul'isan waamilu saalihaati jechuun toltuu ka dalagan jechuudha. Iimaana qofa irratti kan dhaabatiin. Ulaa'ika warri akkasiisun ashaabul janna warra jannataati jedha. Yaa rabbi warra jannataa san taasisi yaa rabbi. هم فيها خالدون إسان جنة سنكستت يوم جراتني يوم جنة سنكست بهني جنة جمتون إسا أكسي كون إجالالا أكسي كون نياتا أكسي كون أفتا أكسي سن إسا سنكست بهني جرى يوم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنة تنكيسة كواني تكا إجي نمان أرجين كيس تجرتو واني تكا بر نمان دقهين كيس تجرو ولا خطر على قلب بشر قلبي نما إر والنية إن تكا كيس تكا قلبي نما ريا إن كيس تجرتو سنكيسة تي أبد تهنيج أمو من تولي كان فربنا هذا سكيسة اللي ما جرى فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا سورة السجدة كيسة فلا تعلم نفس ما أخفي له لبون تنهم بيت جدوان إسيد آفت أوي فمي جنة سنكيسة جنة إسيد كيسة سينتني يوم كيسة جرات تنجنة سنكيسة وان إسيد أذكر في فمن بيت جدا أكيد وان إسيد أوي فمن بيت جدا من قرة أعين جبي إجائرة وان إجيو أجلال تدبجة يجو تولين إسائرة بريد من إسائرة مالي في جنان جزاء دنان إساني تجد غلط إساني تفجج بما كانوا يعملون وان دنيا كي ستد لغنير دنان إساني قلتو أجبت وان إساني رويفة من لبون تنهم بيتي إذن أنا ني أجبكي سنكيست kanyan isa daim yo mara ka ashen isa yo mara ka gammachun isa yo mara ka rifatin si toko isa kesan jirre jannat akasi san kesati hum fiha khalidun jannat akasi san kesati abad tahani jatawar iman anle sedan asiti homala majaradubbin kajil tu ka jannata jallat tu ka ibidda jajam akana jitti ambitin manguddoon itti makumaatu kanaafu dubbiin durummaa duniyaa qabeennaa miti mootummaa qabeennaa miti afaan qajeelloo tahuu miti gosti ta'e gosa jabduu tahuu miti wanni ibidda si galchu dalagaa ta'eeti yoo hamtuu dalaydee hamtuun ta'e sitti marsite ati ka ibiddaati yoo iimaana rabbi sii kennee iimaana dhugaa aqiidaa qulqulluu qabaattee toltuu dalagatte ati warra ibiddaati warra jannataati gammadii yoo toltuu dalagatte iimaana haqiiqaa yoo amante ati warra jannataati gammadii jechuudha milkii fi hongoon dalagaatee keessa jirti malee gosateetii fi afaaniin nuti warra akkanaati jechuu keessa hin jiru jechuudha yaa rabbi allah yaa rabbi jannata yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi jannata wasfiin isaa akkana tahe kana yaa rabbi nu dhabsiisi yaa rabbi آمين جل جلاله ما جرى دوب ربي سنة تانسة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ما دبت يا إرجما كنا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل حديجة جب إلماء إسرائيل الراوي تفول سميادة جلال حديجة جب ilmaan israa'iil irraa hojjetafuuni bani israa'iil jechuun israa'iiliin kun yaaquub ibnu ishaaq ibnu ibraahim ilmaan isaa ammoo dhiiraaf dubartiillee walumatti qabata jedhan banii jechuun kun silaa qafaan arabaatitti banii jechuun ilmaan ilma jechuun ilmi kun ka dhiiraati ibni umbinti banaataa fi abnaa asitti muraanni amma banii fulaayyoo jedhan dhiiraa fi dubartiillee walumatti qabatti keessa jirti wa'id akhadnaa miisaaqa banii israa'iil mee wayta nuti ahadii jajjaba ilmaan yaaquub irraa fuune san mee dubbaddu jedha maali ahadiin jajjabni irraa fuudhame waa saddeet ahadii jajjaba irraa fuudhe rabbiin tokkoffaan لا تعبدون إلا الله قبر ما هكان قبر مسملي وان بران قبرتني جتشون رهول أكان جتشون خبر وديسو ده ظاهرة كانت ما أنا نساء إن شاء لا تعبدوا إلا الله أكا جتشوتي قبر ما كان قبر مسمنه وان بران قبرين جتو اتأججو كيسات دبين اتأججو لا تعبدون إلا الله تقفان قبر ما هكا سمالي وان بران قبرتا وان بران قبرون انتو إذن أول لأهديفو لميما لسان الرا ربي تقو تشقف قبر عجتو قبر ما نسمالي انجيرو كبيرا قبر سجتون الذل والخضوع نمني قديك أبعي قردان مرت أف قديك أبعي حجماته أفي ملئسي عبادة سن ربين إسيف نقوم جتشو بيكي أكا ربين بولي جدين سنت بولو بك إني آبت جدين آبت بك إني الرافقات جدين الرافقات كانت عبادة عقيدة نساق القلاه توحين إسا ججبته قبر ما ربي أجتت كل نوك قبر ما حق قولة جير جتشو بيكو أكا كان إسا كناف وما جتشو بيكو نمديك كنا حديث راك حديث لمتها وبالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا هذا أبت اللي تلأو لا تلأو لنسا شوف هذا أبان عبادة ربي كتي أنا ربي أنا ماني كبيران قبلنا إذا جد بودا كتي أنسيت مال جلان وبالوالدين إحسانا آية براك يكتب الليل أن اشكر لي ولوالديك قالتنا قلتي يا إلمنما يا كإسا أومي إسا جراتي إسا نياتي سيهو قالتك يبيكي قالتنا قلتي ولوالديك هذا أباكيتي في الليل قالتك قلتي قالتك الداس الرقب مينة سورة النساء كتبت الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبُّ مَقَوْفَ قَبَّرًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا رَبِّي سَنِكْتِ وَاهِلًا قُلِنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا هذا أباك سنكت العولى جدا سنكت عارس الله أكبر ميك آكمت هذا أباك العولى جدا الرياب ليانك ميقا تمت هذا أبا كان أكا ربين دبت سنتي حقا إساني بوتيت لأيتي أولي وان إسان جدان لغهي وان إسان الرادوغ غن الرادوغ غمي جراتا جرا يا ربي توبان رتي ديبي جدامي يا ربي توبان رتي ديبي ور هذا فأبان إسان جرتو وفدق بي توبت وجر اللي أرار فردو وان هفكي ستي أكا غاري إسان خدن أكا غاري إسان يادت أكا غاري قلت اولي هذا اباكي نم كلبون جرو كدبري ارارا مساني كد يودن ديتي ورا صدقت وربين ستدي بارك الله فيك هيك هذا ابا ربي تتي انت دبتمتي حقلا فادابتي كوني سلامتك ان تدفى وبالقربى انا ستي اسكلا اوت الليل صاحبا ينا يجون انا ست اسكلا اوت اللي تولا اول ايه غهاد افباد بطير بطيني كرا هاداتين اللي نما ست خلايا هاد ايسي اكاسم ابوليان ايسي ادادو ستيجيجا اكاسم كرا اباتين اللي نما ست خلايا ابوليان ايسا علمان ابوليان ايسا ورخان افكاتو كفتي أسكاله كانت اللي فلا أولي جاء أكو مثلا كوني ذي القربان إذا سدفات أفرفا واليتاما أبدا بيجيت اللي فلا أولي جاء أبدا بيجي ور أبا ربي الرافرة umriin isaanii bakka silaan nama jajjabaan gahin joollee titikko tan ballagin jechuudha. Eega ballagee namni yataamaan jedhamu. Hagan ballagin yataamaan dhiira tafuu dubartii ta'uu yataamama jedhama. Yoo abbaan qabaatiin. Gaafa ballagee yataamummaan irraa baati. Isaan abbaa dhaban san ittiillee tola ooli jedha. inni shanaffaadha walmasaakiin dhabeeyyitti illee tola oole. Hadiisaan irraa fuudhame kun illee tola oola, haa dhaabbatti tola oola, nama isinitti dhiyaatutti illee tola oola, abba dhabeeyyitti illee tola oola, walmasaakiin dhabeeyyitti illee tola oola, warra waan qabne, warra duniyaa hin qabne jechuudha. Masaakiinni fuqaraadhaan tokkoma yoo adda adda bayanii dubbataman, yoo miskiinni qofa kophaa dubbatame miskiinaan faqiirri illee tokkoma, yoo faqiirri illee kophaa dubbatame miskiinni illee keessuma jira, yoo miskiinni kophaa dubbatame illee akkasii kanatti faqiirri illee keessuma jira. Aayata garii keessatti walitti qabamanii wal bira dubbataman innama sadaqaatu lilfuqaraa'i wal masaakiin, nama gosa gosa arama adda addaati jechuudhaaf rabbiin dubbate addaan baase. Waita wal bira dubbataman xiqqo maanaan isaa addaan jira. Fuqaraa as masaakiin, fuqaraan nama huma takka hin qabne, huma takka rabbi isaatti hin beeku, dhaba harki lafa qabate jechuudha. Masaakiinni ammoo duniyaa xiqqo hin qaba, walakin duniyaan isaa tun maatii isaatiif isa hin geettu, hajaa isaa cufuuf hin dandeettu. Masaakiinni xiqqoo haa qaba. Dalilli kanaa وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ دونين تون فكانت لمساكين جرد أبيجي تقوف تاتت يعملون في البحر بحر كان كيسا خدالة تنجيشو إذن دونين قبني وفي مساكين دونين قباتو مسكين وما سان رام بام يجو نمتك هرية تقيو قباتي يوم تقى سيارة تكتي قباتي واقر قرر تنجي دي دنيا قبات جنمين لك كامو جيشا مرتنو أكبر جيساتي لالما حاجة إسا إسان جيتو مسكين مسكين تقوى قبا walaakin yoo faqiirri kophaa dubbatame miskiinni walumaan seena jedhan, yoo miskiinni kophaa dubbatame illee faqiirri walumaan seena jedhan, yoo wal bira dubbataman haga namaanaan adda jira. Faqiirri nama humaa hin qabne, miskiinni kabaa xiqqo qabu kaajaa isaa guutuu hin dandeenye. Isa kanatti illee tola oolaa jedha duuba rabbiin. Inni jahaffaadha waquuluu linnaasi husnaa, ilma namaa kanaan toltuma jedhaa jira. Homa gaarii itti haasayaa, homa bareeda itti haasayaa jedha arrabni keessa waan hamtuun dubbatini yaa rabbi nu dandeessi. Arrabni kee hamtuun dubbatini khayri ma dubbadhu jedha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayra. Namni rabbitti amanu jedha. Namni rabbii isa uumetti amanu, guyyaa aakhiraatitti illee ka amanu, guyyaan aakhiraa dhufaa jira, kaafamiinsi dhufaa jira, gaafatamiinsi illeen dhufaa jira, hisaaba miizaan illeen na dura jira jechutti namni amanu falyaqul khayran, homa toltuudha haa dubbatu jira, homa gaarii haa haasa'u jedhan afaan isaa kanaan. Awli yasmut, takka ammoo haa callisu jira. Kanaafu asitti illee maal jedha waquuluu linnaasi husnaa, namaan huma bareeda jedha, huma gaarii haasaya jecha. Afaan keessanirraa hamtuun hin bahin, hamtuu arrabni keessan hin baratin jechuun huma toltuu haasa'u malee yaa rabbi nu dandeessi. Inni torbaffaadha hadiin isaanirraa fuudhame wa aqiimu salaa, salaata illee dhaabaa jira. Dhaabuun salaata shuruuxa isii guutanii, arkaana waajibaat isii guutanii, sunan isii mara guutanii dhaabuudha. Waita akkas taate salaanni dhaabatti. Salaanni liplip godhaa deeman kun ka qalbiidhaan gara biraa bobba'anii salaatan kun laamsho. Salaata laaftu ol kaatee dhaabatu hin dandeettu. Aqiimuu jedha, dhaabaa jedha, salaata dhaaba. Dhaabinsi khushuu'a qabaattee, shartiinsi duratti ilaalamu guutamee, eega isitti seentee harkaan isii guuttee, waajibaat isii guuttee, sunan isii guuttee yoo jettee salaanni dhaabatte jechuudha. Khushuu'a waliin qabaannaa. Yoo sun hin jiraatin ka harka funyeessoo argata, harka sagaleessoo argata jedhan sun warra qalbiidhaan akkatti biraa bobba'aatuma salaata ofirraa baafna, ofirraa baafnaa salaatu. Yaa rabbi warra ofirraa baafnaa salaatu miti, warra salaata akka rasuulaa salaatu yaa rabbi nutaatis. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam maal jedha? Salluu kamaa ra'aytumuunii usallii. Akkanaa salaatu gartanitti, akkanaa salaatu gartanitti salaata. Salaanni rasuulaa wayita himamu waan maqaan irra tafsiira keessatti akkaataa salaata rasuulaa himanii fixuun nama aanjahuu miti. Kanaafuu akki barbaachisu maqaa walitti qabu kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam akkaataa rasuulli itti salaatan san namni islaama ta'e tokko beekee baratee akkasitti shartii isii guutee ruknii waajibaa sunan isii guutee akka rasuulli salaatan sanitti salaatee salaata dhaabutu barbaachisaa jechaa. Inni saddeetaffaadhaa kadhumaa wa'aatu zakaa zakaallee kennadhaa jiran. Isaan warri amma duraa salaatallee hin qaban zakaallee hin qaban jecha zakaallee nama kennatanii ahadii banii Israa'eel irraa rabbiin fuudhee irratti keessatti haasawamaa jira kuni marti. Saddeettan kana ahadii isaanirraa itti fuune yaadadhaa ka jedhaniin warra amma irratti haasawamee ahadii saddeettan kana rabbiin jabeessi ahadii jajjaba irraa fuudhachuu waan saddeetii kanarratti waan amma saddeettan amma dubbanne kanarratti. Eegasanii maal jedhaa? Summa tawalleytum illaa qaliilan minkum. Eeganaa uf duuba darbitanii irraa gara galtan haga gabaabaa malee isin irraa jedha. Tawalleytum jechuun kan iltifaata jennaan akka afaan Arabaatitti waan fagoo osoo haasawaa jirru jaruma as jiru ka zamana rasuulaa kanatti haasawni as deebi'e. Wanni silaa duraan haasawaa jirru waan abbootii isaanii banii Israa'eelirraa rabbiin amma dura fuudhe gaafa ta'uuraati. Summa tawalleytum jechuun ayyaanni ammoo warrum amma jiru kana faayidaan kitaabni kun as gara galeef maalii fi dubbiin isinuma kanarraa achi kaatii isinuma irra ittiin jirtan jechuudha. Tawhida dura dhaabataa jirtanii ahadii rabbii san fuudhaan jirtanii waan tawraat keessa jirutti dalagaan jirtanii waan tawraat itti ajaju ka owsaafa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka achi keessa jiru qajeeltanii himaan jirtanii isinuu kitaaba rabbii san ofirraa darbitaniituma irraa gara galtan jechuuf dubbiin isaa waraantichi as gara galte. Summa tawalleytum eegasanii irraa gara galtan illaa qaliilan minkum waan haga gabaabaa malee isinirraa waa xiqqoo malee tokkuma tokkotu irratti hafe malee diddanii irraa gara galtan. Wa antum mu'riduun haala qalbiinillee irraa gara galtaniin jechuudha. Tawalleytumii fi mu'riduunaa kana wanni walitti qabeef jedhan tawalliin kun zaatumaan dhiisanii irraa achi gara galuu jira. Tawalliin zaataan dhiisanii irraa achi gara galuu osoo qalbiilleen itti rarraate waan san osoo qalbiilleen bira jiraatte zaahiruma kana didanii irraa gara galuutu tawallii jedhama jedhan. Iraabni ammoo qalbiidhaanillee jibbanii irraa deebi'uu jedhan. Duuba rabbiin ta zaahira irraa mul'attuu fi ta mul'amellee irraa hime uummata Yahudaa kana. Zaahira kanallee diddanii tawalleytum irraa gara galtaniif mu'riduuna jechuu kanaan ammoo qalbiinillee diddanii jibbitanii jibbamaaf irraa gara galtan jechuu irraa himee mu'riduunaan qalbiidhaan irraa gara galuu tawalleytumiin zaataan irraa gara galuu zaataanillee irraa gara galtanii qalbiinillee irraa gara galtanii jechuu nuuf himee irraa gara galiinsa fokkataa jechuu keessaa duubaan namni irraa gara galee waan isa keessa jiru kanaa fi waan inni dubbatu kana tokkochatti illee bulure namni osoo qalbiin bira jiraate wayita nama biraallee irraa gara gale zaataan waan qalbiin irraa gara galeeni wayita dho'isaa xiqqoo itti laafuun hin mala. Har'a namni qalbiin illee jibbee irraa gara galee ka zaataan illee irraa gara galee homaa kitaaba kanatti hin dalagaa fi waan isa keessa jiru kana hin kabaja jechuun irraan kajeelamu jechuudha. Yahudaan uummata akkanaati jedha duuba rabbiin. Duuba hadiin amma asitti dubbatame kun hundi isaa waan warra nu duraa irraa rabbiin fuudhe akkuma isaan irraa fuudhe kana keessatti wanni kun dubbatamee jira suuratun nisaa'in keessatti shari'aa teenya keessatti illee rabbiin maal jedha suuraan isaa ayaa 36 irratti wa'budullaha walaa tushrikuu bihi shay'an rabbuma gabbara waa hila ittiin godhinaa jedha. Kuma takka leehu hiriyaa isaaf hin godhina fakkaataan godhinaafi. Wabil waalidayni ihsaanan haadha abbaa keessanittillee tola oolaa jedha tola oolinsa. Wabidil qurbaa nama isinitti dhiyaatuttillee tola oola. Wal yataama abba dhabeeyyittillee tola oola. Wal masaakiin dhabaa nama humaan qabnettillee tola oola. Wal jaaridil qurbaa qullaa dhiyootittillee tola oola. Wal jaaril junub. Qullaa fagootitti illee tola oola. Wasaahibi biljambi sahiba warra waliin jiraatanitti illee tola oola. Jaartii hutaitti kaman isin waliin galtu nama waliin karaa deemtanuu tahitti kanatti illee tola oola. Wabni sabiili ilma karaatitti illee tola oola nama imala deemu. Wamaa malakata imaanukum waan harki keessan handhuurfattee harka keessan jala jiru gabrootatti illee tola oola. Inna allaha laa yuhibbu man kaana mukhtaalan fakhuura. Rabbiin hin jaalatu nama boona dhaadata kadhaadatu karmatti boonu kakkasisan hin jaalatu akkana dalagaa jedheetti nu ajaje. Kana keessatti numa gara waa 11 wanni dubbatame. Kanaaf jecha wanni asirraa fudhannu akkuma argitan sana rabbiin warra akka yahudaan zaahiraan illee kitaaba rabbi irraa gara galte qalbiin illee jibbitee irraa gara galte sanitti warra irraa gara galu rabbi nun taasisini warra zaataan illee itti gara galee kitaaba rabbiititti qalbiin illee jaalatee jaalala saniin fedhiidhaan isallee baratee itti dalagu rabbi nun haa taasisu. Darsiin keenya kanarraas marratti dhaabata. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.